multimedialni. Sportowy 24, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, TVP Sport, Cinema City. Kolarzom kibicują Arche na Łęczów, Grupa Transportowa, Toyota Radość, Lotto, Zonda Krypto oraz sponsor główny wyścigu Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 lipca, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wypadek busa z turystami w Egipcie. Wśród ofiar Polacy to matka z dzieckiem. Kolumbijczyk działający dla rosyjskiego wywiadu odpowiada za pożary składów budowlanych w Radomiu i Warszawie. Warszawa oddaje hołd ofiarom Pawiaka w 81. rocznicę likwidacji więzienia. Dwoje Polaków, matka z dzieckiem, zginęło w wypadku busa z turystami w Egipcie. Te informacje przekazał rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Dodał, że na razie nie ma więcej informacji, zbiera je teraz polski konsul. Powiedział jedynie, że to była wycieczka fakultatywna i wśród ofiar jest dwoje Polaków. Zaznaczył, że do wypadku doszło niedawno i nie wie jeszcze, ile osób, w tym ilu Polaków, było w busie. 27-letni Kolumbijczyk działający na zlecenie rosyjskiego wywiadu stoi za dwoma podpaleniami składów budowlanych. Do pożarów doszło w ubiegłym roku w Warszawie i w Radomiu. Ekspert do spraw bezpieczeństwa, pułkownik rezerwy ABW Sławomir Figarski zaleca weryfikowanie informacji w internecie oraz informowanie służb o podejrzanych osobach czy zachowaniach. Za wschodnią granicą toczy się wojna, a akty dywersji są jej nieodłącznym elementem. Ale zdaniem pułkownika Figarskiego polskie służby są gotowe do podejmowania działań w takich sytuacjach. W Polsce obowiązują dwa stopnie alarmowe, jest to Bravo i Bravo CRP. O czym one mówią? Mówią one o podwyższonej gotowości służb do zabezpieczenia nas przed wrogim działaniem, ale też przed skutkami takiego wrogiego działania. Taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przypadku Kolumbijczyka. Skuteczność polskich służb podkreśla premier Donald Tusk. W tej chwili mamy podejrzane i zatrzymane 32 osoby. I te podejrzenie jest uzasadnione o współpracę z rosyjskimi służbami, które zlecały tym osobom albo akty dywersji, albo pobicia. Kolumbijczyk usłyszał zarzuty podpalenia, grozi mu dożywocie. Anna Orzeł, Polskie Radio. Trzy osoby zginęły w katastrofie wojskowego śmigłowca pod Lipskiem. Informację podaje tygodnik Spiegel, powołując się na źródła w Bundeswehrze. Do wypadku doszło nad rzeką Mulde lewym dopływem Łaby, niedaleko autostrady łączącej Drezno z Lipskiem. Służby zamknęły ten teren. Obszar jest skażony z powodu wycieku paliwa. Jak podają źródła wojskowe, przed wypadkiem śmigłowiec leciał nisko nad ziemią. Według ukraińskich mediów Unia Europejska uzależnia pomoc finansową dla Ukrainy od przywrócenia przez ukraińskie władze niezależności instytucji antykorupcyjnych. W zeszłym tygodniu z inicjatywy prezydenta Zełenskiego specjalna antykorupcyjna prokuratura i biuro antykorupcyjne przeszły pod kierownictwo prokuratora generalnego. Wywołało to szereg protestów. O szczegółach Paweł Buszko. Powołujący się na swoje źródła w ukraińskich władzach portal Ukraińska Prawda napisał, że jeszcze w zeszłym tygodniu przedstawiciele Unii Europejskiej przekazali władzom w Kijowie ostrzeżenie. Jak czytamy, Bruksela uzależniła wszelką pomoc finansową, w tym tą pochodzącą z zamrożonych rosyjskich aktywów, od naprawienia sytuacji z instytucjami antykorupcyjnymi. Sprawa wyjaśnić się ma już 31 lipca, w czwartek, bo na ten dzień zaplanowano w ukraińskim parlamencie głosowania mające przywrócić niezależność antykorupcyjnych instytucji. Zapowiedział to prezydent Zełenski, jednak według wydania istnieje niebezpieczeństwo, że przyjęte ustawy jedynie częściowo naprawią sytuację. Tymczasem Unia Europejska, ale też duża część Ukraińców domagają się pełnego przywrócenia niezależności antykorupcyjnej prokuratury i biura antykorupcyjnego. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Warszawie oddano hołd ofiarom więzienia na Pawiaku. W czasie II wojny światowej Niemcy więzili tam około 100 tysięcy osób, 37 tysięcy rozstrzelano, około 60 tysięcy wywieziono do nazistowskich obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty. W 81. rocznicę likwidacji Pawiaka wydarzenia z tamtych dni wspominał były więzień i niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz i Mauthausen-Gusen Stanisław Zalewski. Pierwsza sprawa to psychiczne maltretowanie więźniów. Jeżeli po apelu już była cisza i nagle na korytarzu słychać tupot butów podkutych i nagle tupot ustaje przed jakąś celą, zgrzyt rozsuwanych sztab i nazwisko, później rozkaz rzeczy nie zabierać, wychodzimy. Po kilkunastu minutach huk wystrzałów z broni mówił nam, co było i jak było.

Tak, 1500 dzieci podlega czemuś takiemu. W szpitalu mama podpisuje wstępną zgodę na zrzeczenie się praw rodzicielskich. Później ma jeszcze 6 tygodni, by zmienić zdanie. Bardzo rzadko się to zdarza. Trauma u dzieci jest tym większa, że po porzuceniu miesiącami przebywają w szpitalu, w którym się urodziły. Brakuje rodzin zastępczych, a zgodnie z prawem nie wolno umieszczać w domach dziecka dzieci poniżej 10 roku życia. Kryzys pieczy zastępczej doprowadził do tego, że i tak przebywa tam 2300 maluchów. To właśnie dla najmłodszych, tych kilkudniowych, kilkutygodniowych powstał ośrodek preadopcyjny Gajusz. Rocznie trafia tu 50-60 niemowląt. Przepisy mówią, że mogą tu przebywać do ukończenia pierwszego roku życia. To proszę Państwa tak tytułem wprowadzenia, tytułem wstępu. A są z nami w studiu prezeska Fundacji Gajusz Tisa Żawrocka-Kwiatkowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi Piotr Rydzewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pani mecenas Magdalena Niewiadomska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To jest niewiarygodne, że w XXI wieku, tuż obok nas, rozgrywa się tak wiele dramatów porzuconych dzieci. Czego nam, dorosłym, którzy powinniśmy wziąć za te dzieci odpowiedzialność, czego w końcu także temu krajowi brakuje, by tę traumatyczną sytuację jak najszybciej najpierw przerwać, a potem zaleczyć? Tisa Żawrocka, ja myślę, że systemu. Systemu, w którym pracują osoby przygotowane do wspierania opuszczonych dzieci. I jest to bardzo trudne zadanie. Ja kiedyś, zakładając tę fundację, myślałam, że dzieci wystarczy kochać. Przez te wszystkie lata nauczyłam się tego, że w opiece nad dziećmi, które są chore, opuszczone, straumatyzowane, ta miłość jest oczywiście bardzo ważna, ale równie ważna, a może nawet najważniejsza, jest praca profesjonalistów, specjalistów, ludzi, którzy dobrze się znają właśnie na skutkach porzucenia, skutkach narażenia na wpływ alkoholu czy innych substancji dzieci, których mamy w ciąży nadużywały takich substancji, czyli profesjonaliści, wiedza, ponieważ samo serce w tak dramatycznych okolicznościach naprawdę nie wystarczy. No dobrze, ale w naszym kraju jest sytuacja bez precedensu. Dzieci są porzucane podczas wakacji ponoć jeszcze częściej i przebywają w szpitalu miesiącami. Słyszałam, że najstarszy spośród nich spędziło w szpitalu zdrowe dziecko 7 miesięcy. Z jednej strony zabiera miejsce dla chorego dziecka, z drugiej strony nie może się w pełni rozwijać. Gdzie jest ta luka? O co chodzi, że to dziecko w tym szpitalu jednak musi być? Znaczy, luką jest przede wszystkim brak miejsc, brak rodzin zastępczych. To jest dosyć skomplikowana sytuacja. Ja powiem tylko o Łodzi. Łódź jest jednym z elementów. Trochę mam wątpliwości co do danych, które pani była łaskawa podać, bo my jesteśmy trudnym powiatem. Właściwie zbieramy, w polskiej prawie jest tak, że dziecko, które jest zostawione w szpitalu przez swoją mamę, jest, no, powiat miejsca szpitala zajmuje się tym dzieckiem, czyli nie powiat, z którego pochodzi matka, tylko powiat szpitala, więc my, mając dwa ośrodki referencyjne, to zbieramy dzieci z całego województwa i mieliśmy ich w roku 2024 46. Więc, no, gdyby te dane były prawdziwe, powinniśmy mieć, tak sobie policzyłem, ze 150. To chyba tak nie jest. Natomiast 46 dzieci musi znaleźć miejsce i to miejsce musi znaleźć najlepiej w rodzinie, która się tymi dziećmi zajmie. Tych rodzin jest relatywnie za mało. My cały czas staramy się te rodziny pozyskać i tych rodzin po prostu tyle, ile trzeba, nie ma. 46 dzieci to jest 20, jak żeśmy liczyli po drodze, 20 rodzin, tak? Ale 20 rodzin, no to jest mniej więcej tyle, ile uzyskujemy w ciągu roku dla wszystkich dzieci, tak? A z drugiej strony, no jest pytanie, co można zrobić. No i zacznę od przytyku do mediów. I to jest robota dla mediów, żeby społeczeństwo wiedziało, wiedziało o tym, że istnieje rodzicielstwo zastępcze. Bo na razie ludzie nie wiedzą. Ludzie mylą rodzicielstwo zastępcze z adopcją. Kogoś się zapyta na ulicy, co to jest przyjęcie obcego dziecka pod swój dach, to powiedzą adopcja. A mnie nie stać na adopcję. Nie wiedzą, że rodzina zastępcza no, ma jakieś środki na zajmowanie się tym dzieckiem. Nie wiedzą, że w ogóle coś takiego istnieje. I brak czegoś takiego, brak tej informacji, która powinna być podstawowa, powtarzana co chwila, powoduje, że, no, że pierwsza rzecz, że ci ludzie, którzy mogli być rodzicami zastępczymi, nimi nie są. A żeby być rodziną zastępczą, to z jednej strony jest, no, prosimy ludzi, żeby stali się rodzinami zastępczymi, ale z drugiej strony dajemy im okazję. To jest druga rzecz, którą chciałbym, żeby wybrzmiała na początku, że bycie rodzicem zastępczym to jest okazja zrobienia czegoś dobrego. Panie dyrektorze, powiedział pan, odniósł się pan do sytuacji w Łodzi. Ja czytałam i oglądałam również wiele filmów z Jeleniej Góry, ze Szczecina. I tamtych dzieci porzuconych w szpitalach jest znacznie więcej niż w innych miejscach w Polsce. I te dane przytaczane wielokrotnie, to rzeczywiście z różnych źródeł pochodzą i okazuje się, że te 500 dzieci rocznie Pan powiedziała 1,5. Ach nie, no to moja pomyłka, przepraszam bardzo. Pół, tak, jak najbardziej. Chodziło od 500 do 700. Tak, dzieci w Polsce jest porzucanych, to i tak uważam, jest bardzo duża liczba. Nie mówmy, tylko to słowo porzucenie oznacza też taką stygmatyzację od razu tych rodziców, a dzieci, no weźmy pod uwagę, że część dzieci oczywiście jest ze zrzeczeń, czyli matki się zrzekają, ale czasami zrzekają się w motywacji bardzo dla tego dziecka dobrej, bo jak matka wie, że sama nie jest w stanie zapewnić temu dziecku byt, miłość, funkcjonowanie, to może warto otworzyć temu dziecku ścieżkę adopcyjną, żeby trafiło do rodziny, w której będzie otoczone tak miłością. Tak, o tych dzieciach, dzieci opuszczone. Tak, i nawet często lekarze i pediatrzy mówią, że to nawet jest akt miłości. W niektórych sytuacjach takich dramatycznych, kiedy matka ma świadomość tego, że nie będzie w stanie po prostu temu dziecku dać tego, czego to dziecko potrzebuje. Niemniej jednak dzieci zostają w szpitalach, spędzają tam bardzo dużo czasu i nie dostają tego wszystkiego, czego potrzebują, bo to jest niemożliwe. Co na to prawo? Znaczy, to tak jak pan dyrektor powiedział, ja tylko podkreślę, że w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która jest taką naszą podstawowym aktem prawnym, który reguluje funkcjonowanie instytucjonalnej pieczy i rodzinnej pieczy zastępczej, jest nacisk na to, że dziecko powinno się wychowywać w rodzinie biologicznej, że państwo powinno zapewnić wszelką pomoc, aby to środowisko rodziny biologicznej było na tyle wydolne, aby sprawować opiekę nad dzieckiem. Jeżeli to jest niemożliwe, to ustawa mówi o rodzinnej pieczy zastępczej. Dopiero jeżeli nie można zapewnić dziecku miejsca w rodzinnej pieczy zastępczej, no tak jak pan dyrektor powiedział, pani prezes powiedziała, no niestety rodzin zastępczych jest w Polsce ciągle za mało, no to mówimy o instytucjonalnej pieczy zastępczej. I rzeczywiście, co z kolei pani redaktor wspomniała, zgodnie z przepisami ustawy dzieci poniżej 10 roku życia nie powinny znajdować się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wyjątkiem jest tylko interwencyjny ośrodek preadopcyjny. Takich ośrodków w Polsce są 3. Ale tam jest ograniczona liczba miejsc, bo to są tylko 20 miejsc w każdym z tych ośrodków. No i są oczywiście wymagania ustawowe. Nie każde dziecko może trafić do takiego ośrodka. No więc jeżeli nie ma możliwości zapewnienia opieki w tych preferowanych formach pieczy zastępczej, no to dzieci trafiają do placówek opiekuńczo-wychowawczych. I takie są niestety smutne realia. Czy to jest zgodne z prawem? No ustawa tego nie zakazuje, mówi tylko, że w wyjątkowych sytuacjach dzieci poniżej 10 roku życia mogą przebywać. No i to jest ten wytrych, który jest stosowany i są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci poniżej 10 roku życia. Tam nie powinno ich być, to nie jest środowisko dla takich małych dzieci. Co można zrobić, żeby dzieci, które zostają opuszczone w szpitalu, przebywają w szpitalu, bądź znajduje się dla nich miejsce, które nie jest do końca odpowiednie. Co można zrobić w tej chwili, na tym etapie i z których stron, systemowych na przykład, to znaczy innymi słowy, jakiego rodzaju współpracy należy nawiązać, żeby po prostu tym dzieciom pomóc? odpowiedź jest bardzo prosta. No, po prostu musi być więcej rodzin zastępczych. Natomiast rozwiązanie tego problemu jest wielowątkowe i bardzo skomplikowane, bo to nie jest tak, że motywacja jest tylko jedna, tak, że to są motywacja finansowa, bo to tak nie jest. To nie jest ten główny motywator dla bycia rodziną zastępczą. Natomiast ja tylko powiem, że usłyszałam niedawno taką bardzo mądrą rzecz od pani pedagog z jednego z łódzkich domów dziecka i ona powiedziała, no jeżeli ludzie teraz, młodzi, nie decydują się na własne dzieci, to tym bardziej nie zdecydują się na przyjęcie dziecka, które jest obciążone traumą, z problemami, wymagające rehabilitacji, bardzo często kontaktu z rodziną biologiczną, która jest czasami dysfunkcyjna. To są takie wyzwania XXI wieku, z którymi trzeba się zmierzyć i wymyślić jakieś rozwiązanie, które no właśnie te wszystkie bolączki rodzicielstwa zastępczego będzie w stanie jakoś rozwiązać. Pani Tiso, pani jest postrzegana jako osoba od cudów. I to właściwie już na samym początku zaczęła się ta pani droga dzięki pani synkowi Gajuszowi, który zachorował. I pani obiecała siłą wyższym i spełnia pani te obietnice przez całe swoje życie. Ma pani pomysł na to, co można by zrobić, żeby te... No to jest nasza dorosła odpowiedzialność. Co można, co trzeba zrobić, żeby dzieci nie cierpiały? Mam. Ja ciągle mam pomysły. Fundacja Gajusz to jest w tej chwili naprawdę ogromna organizacja. Pracuje u nas 175 osób. Większość z nich to są specjaliści zajmujący się dziećmi, czyli naprawdę mający ogromną wiedzę o problemach dzieci, szczególnie tych po traumach. I chcę powiedzieć od razu, że pomysły mamy, natomiast to są bardzo trudne, tak jak pani mecenas powiedziała, złożone tematy. My nie wiemy, co powoduje tak do końca, że tych rodzin zastępczych brakuje. My rozmawiamy z ministerstwem, które w tej chwili planuje różne zmiany. Ja jestem cały czas pełna wiary i nadziei, że trzeba rozmawiać i że te rozmowy przyniosą jakieś rozwiązanie. Ponieważ nie tylko młodzi ludzie nie decydują się na dzieci. Zmienia się w ogóle to pokolenie, czyli rozważając plan, skąd wziąć te rodziny zastępcze, to, czego jestem pewna, że to nie jest kwestia, a na pewno nie jest to pierwszoplanowa kwestia wynagradzania tych rodzin zastępczych. Być może w ogóle, jeżeli chodzi o to młode pokolenie, to będzie to bardzo duży kryzys i wśród nich będzie niezwykle trudno znaleźć rodziny zastępcze, no ale jeszcze są 30-40-latkowie, więc jakaś nadzieja jest. I to są ludzie, którzy muszą dostawać ogrom wsparcia. I to właśnie nie chodzi o pieniądze. Chodzi o wsparcie specjalistów, chodzi o etaty pomocowe, czyli osoby, które będą w tych rodzinach, szczególnie w rodzinach, w których będą malutkie dzieci. Te rodziny będą miały po prostu wsparcie jakiejś osoby z zewnątrz, no w przypadku, kiedy będą chciały wyjść, nie wiem, na szkolenie, czy z jednym z dzieci na badania, na diagnozy, czy chociażby trafią z takim dzieckiem do szpitala. Muszą mieć jakieś wsparcie, jeżeli mają się zdecydować właśnie na pełnienie tak odpowiedzialnej funkcji. I nasza Fundacja Gajusz, do tej pory udało nam się zainicjować, stworzyć ponad 30 rodzin zastępczych dla ciężko chorych, a nawet umierających dzieci. I jak ja rozmawiam z tymi rodzinami, to one podkreślają, że wiedzą, że mogą zadzwonić do mnie albo do wyznaczonej osoby, nawet w Wigilię. Teraz cytuję jedną z rodzin. Że na pewno nie będzie takiej sytuacji, że jak pojawią się problemy, to zostaną sami. Czyli to, czego potrzebuje rodzina zastępcza, oprócz oczywiście większego wynagrodzenia, to jest wiedza specjalistów z zewnątrz, to są te etaty pomocowe i obecność takiej zaangażowanej osoby, że oni będą pewni, że nie są sami. I te nasze rodziny gajuszowe rzeczywiście mówią, że nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś nie odebrał telefonu, czy nie zareagował na jakąś sytuację kryzysową. To odnośnie wiedzy. Co dzieje się z małym dzieckiem, którym na co dzień zajmuje się kilkoro opiekunów w szpitalu? Na ile taki przymusowy, jak państwo mówią, bezpieczny, tak? Czy pozabezpieczny model wychowania będzie rzutował na przyszłość tego dziecka? Specjaliści mówią, że skutki takiej wczesnodziecięcej traumy, tej, której dziecko świadomie nie zapamięta, że one będą już do końca życia, że będą nieuleczalne. W związku z tym, jeżeli chodzi o traumę wczesnodziecięcą, to naprawdę, czy to jest rodzina zastępcza, czy to jest interwencyjny ośrodek preadopcyjny, to powinny być osoby, które mają naprawdę na ten temat ogromną wiedzę. W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym to jest na przykład kwestia organizacji pracy. W Tuli Luli, czyli w interwencyjnym ośrodku prowadzonym przez Fundację Gajusz, jednym dzieckiem opiekują się maksymalnie 3 osoby. Z jakiego powodu? Żeby dziecko mogło przywiązać się do kogoś, zaufać, pokochać, żeby stworzyło więzi. Kiedy już dziecko ma trafić do rodziny zastępczej albo adopcyjnej, to również bardzo starannie planujemy ten model przekazania i te osoby, u których dziecko ma zamieszkać, najpierw dziecko poznają w ośrodku Tuli Luli, mieszkają u nas często tygodniami. I kiedy już wychodzą z tym dzieckiem, to są dla tego dziecka osobami znanymi i bliskimi. To naprawdę wymaga ogromnego zaangażowania i oczywiście wiedzy naszego zespołu. W związku z tym u nas się odbywa mnóstwo szkoleń, no właśnie związanych z opieką nad takim malutkim dzieckiem, żeby każda osoba, która pracuje, wiedziała, z czym się mierzy i jak ogromną ponosi odpowiedzialność i jak to wszystko, co się wydarza na początku życia tulisiów, będzie wpływało na ich całe życie. Czy takie podejście do dziecka, sam sposób czy model zapoznania dziecka z przyszłym opiekunem jest zagwarantowany w naszym kraju prawnie? Pani redaktor, no to wygląda tak, że od momentu złożenia wniosku o ustanowienie rodziną zastępczą dla danego dziecka do momentu wydania tego postanowienia, które tymczasowo umieszcza dziecko w tej rodzinie, no mija jakiś czas. I to jest właśnie ten czas, kiedy ci kandydaci mogą z tym dzieckiem w tych warunkach znanych dziecku, czyli tak jak w przypadku interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego prowadzonego przez Fundację Gajusz, zapoznać się z tym dzieckiem, nawiązać jakąś więź, bo jak zapadnie postanowienie, to ono jest natychmiast wykonalne. Czyli ci państwo przychodzą z postanowieniem i mogą w rozumieniu przepisów prawa zabrać dziecko do domu. Więc tak istotne jest, żeby ten okres poprzedzający właśnie maksymalnie wykorzystać. Zresztą wszyscy rodzice zastępczy, którzy ustanawiani są rodzicami zastępczymi dla tulisiów, oni sobie zdają z tego sprawę i to jest jakby, nie jest żaden przymus. Oni wiedzą, że tak to trzeba przeprowadzić, żeby to było bezpiecznie dla dziecka. Bo jak zapada postanowienie sądu, to ono jest do wykonania i ci kandydaci po prostu zabierają dziecko do domu. I to samo dotyczy też odbierania dzieci ze szpitala przez rodziny zastępcze, że one często jeżdżą czasami odebrać to dziecko, ale z drugiej strony dziecko, no, im dłużej jest w szpitalu, tym dłużej jest w sytuacji takiej zawieszonej. Ale jeśli mogę skomentować to, co powiedziała Tisa, to tak skracając, rodzinom zastępczym potrzebna jest motywacja i potrzebne jest wsparcie. Jeżeli chodzi o motywację, to cały czas powtarzam, że motywacją jest poczucie, że zrobiłem coś naprawdę dobrego w życiu. Każdy z nas kiedyś stanie przed lustrem i zapyta się, co dobrego zrobiłeś. A pomoc dziecku w potrzebie jest ewidentnie dobra. Jeśli chodzi o wsparcie, sam jestem rodzicem bliźniaków i wiem, co to jest mieć dwójkę małych, przepraszam, bardzo małych dzieci. I wiem, przepraszam, że dodatkowo osoba jest konieczna. Proszę wody. Łyka wody, tak. Wsparcie, które ci oferuje, ono jest bardzo niskie, ale to są znowuż warunki finansowe. A powinno być tak, że do każdego dziecka małego jest dodatkowa osoba. Po prostu. To jest a co najmniej do dwójki. Rozmawiamy o tym z ministerstwem. I to jest marzenie. To jest marzenie, bo takiej osobie trzeba płacić. Ktoś to musi zrobić. Na czym polega ten problem tych planów, które dotyczą zamykania ośrodków preadopcyjnych? Pojawił się taki pomysł. My natychmiast rozpoczęliśmy rozmowy. Ja bardzo żałuję, że nie ma tutaj dzisiaj dyrektora Gucia, który się bardzo zaangażował i rzeczywiście chce tych rozmów, ale jest na wakacjach, więc to nie jest tak, że nie przyjechał tutaj, i to dalekich. To proszę nie przyjechał tylko, tutaj, bo nie chciał. To proszę tylko jeszcze przybliżyć instytucję, w której pan pracuje. To jest Ministerstwo Rodziny. Tak, i polityki społecznej, odpowiedzialny za przygotowywanie tych zmian. I jesteśmy w trakcie dyskutowania tego, jak to wszystko ma wyglądać. My jako fundacja przekonujemy przy każdej zmianie, to nie tylko chodzi w tej chwili o te pomysły, że jeżeli chcemy wprowadzić jakiś nowy element systemu, a nie jesteśmy pewni, czy zadziała, to nie eksperymentujemy na żywych, czujących dzieciach, tylko najpierw budujemy ten system i sprawdzamy, czy on rzeczywiście zadziałał. No pierwsza taka najważniejsza rzecz, to czy jeżeli zbierzemy te wszystkie pomysły, które ma Fundacja Gajusz, ma ministerstwo, ma Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej, to czy jeżeli zbierzemy te wszystkie pomysły i zaczniemy je realizować, to czy rzeczywiście pojawią się te rodziny zastępcze? Bo tego moim zdaniem dzisiaj nie wie nikt. W związku z tym my apelujemy, żeby chcąc wygaszać interwencyjne ośrodki preadopcyjne w Polsce, żeby to był ostatni element tego eksperymentu. Czyli najpierw sprawdźmy, czy są rodziny zastępcze, zadbajmy o to, żeby te rodziny zastępcze były profesjonalnie przygotowane do opieki nad dziećmi. Czyli rozumiały, czym jest trauma, rozumiały, jakiego wsparcia potrzebują te dzieci, bo w Polsce nawet wśród specjalistów brakuje osób, które mają wiedzę na ten temat. A jeśli ktoś ma się profesjonalnie zaopiekować porzuconym bobasem, to naprawdę musi wiedzieć, czego to dziecko potrzebuje. Ja nie chcę tutaj opowiadać o tym, jakie są skutki tej niewiedzy, ale proszę mi wierzyć, że naprawdę poważne. No ostatnio słyszałam o takiej rodzinie, już nie będę mówiła z jakiego powiatu, która zajmuje się czworgiem niemowląt. Ma prawo do skorzystania z miesięcznego urlopu wypoczynkowego, no bo przecież to jest praca i każde z tych dzieci zostało wysłane do innej rodziny pomocowej i to jeszcze nawet nie na cały ten miesiąc, tylko tak po kawałku. W związku z tym no to jest tak ogromna retraumatyzacja, znowu porzucenie, którego to dziecko już po urodzeniu doświadczyło. No ja byłam zszokowana, natomiast dowiedziałam się, że to jest w sumie w bardzo wielu powiatach normalna praktyka, no bo przecież ludzie mają prawo do urlopu. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest trudny temat, ale... Ale trzeba wiedzieć, w jaki sposób to przeprowadzić, prawda? Tak, znowu wiedza. Co mówi nauka o tym syndromie opuszczenia czy porzucenia? Co dzieje się z tak młodym systemem nerwowym i z dzieckiem, które doświadcza opuszczenia kilkakrotnie? Niektórzy specjaliści mówią, chociaż pewnie to jest trudno aż tak dokładnie zmierzyć, że jeżeli dziecko w takim wczesnym okresie trzykrotnie doświadczy zerwanych więzi, takiego opuszczenia, to już nigdy to się nie odbuduje, już nigdy nie zaufa. W związku z tym ta odpowiedzialność osób dorosłych za te maleństwa jest ogromna i przede wszystkim jest naprawdę sporo osób, no, które myślą, że jest takie małe, to zapomni. W sensie takiej pamięci rozumianej pewnie zapomni, natomiast ciało i emocje nie zapomną nigdy. Ten strach będzie towarzyszył temu dziecku do końca jego życia. Że to się może powtórzyć. I ja bardzo polecam taki francuski film Wymarzony, bo tam jest przepiękna scena, kiedy właśnie pani pracownik systemu tłumaczy noworodkowi, co się z nim będzie działo. I pulsoksymetr pokazuje, jak temu dziecku rośnie tętno, jak ono się coraz bardziej boi, bo jego emocje wszystko rozumieją. I tak naprawdę jest z tymi maleńkimi dziećmi. One wszystko rozumieją. I ja pamiętam takie moje początki pracy w Tuli Luli, jak byłam zaskoczona, że te nasze dzieci, no przecież często bardziej zaniedbane niż inne, mamy rzadziej chodziły, nie wiem, w ciąży do lekarza, że one są takie silne, że one tak trzymają mocniej te główki niż te inne dzieci, które znam. I pamiętam mój wstrząs, jak się dowiedziałam od specjalistów, że to jest wszystko ze strachu, że to są napięte mięśnie, ponieważ te dzieci są po prostu śmiertelnie przerażone. A śmiertelnie przerażonym niemowlęciem trzeba umieć się opiekować. Sama miłość nie wystarczy. Ja pamiętam, jak ostatnio użyłam takiego porównania, bo wtedy jest może łatwiej to zrozumieć, że jeżeli dziecko zostaje, nie wiem, potrącone przez samochód, pojawia się krew, to każdy wie, że trzeba natychmiast wezwać pogotowie. I obecność kochającego opiekuna w tej karetce pogotowia jest oczywiście bardzo pożądana, ale ten opiekun nie uratuje życia temu dziecku. I to samo jest w pieczy zastępczej i wśród tych maluszków. One są bardzo ciężko ranne. Tylko tych ran nie widać, ponieważ to są rany na duszy, rany na emocjach. I są bardzo potrzebne osoby, specjaliści, których Fundacja Gajusz zatrudnia, którzy pomogą wyleczyć te poranione dusze. Ale to jest naprawdę trudne. Jak duże jest ryzyko powrotu do takiego zachowania przez dziecko, którego to dziecko doświadczyło w dzieciństwie? Innymi słowy, jak duże jest ryzyko tego, że dziecko zachowa się dokładnie tak, jak dorośli wobec niego, kiedy było malutkie? Na pewno większe. Chociaż myślę, że pewnie znowu trudno jest to policzyć, ale tak, ten lęk przed utratą bliskich osób może bardzo dezorganizować życie tych dzieci. Ja pamiętam, jak opowiadała pani o takiej sytuacji, kiedy poszła ze swoją podopieczną, chyba nastolatką, na zakupy. I ta dziewczynka doświadczyła syndromu opuszczenia kilkakrotnie. I niemożliwe było to, żeby ona mogła przymierzać ubrania za zasłoniętą kotarą. I pani wymyśliła taki sposób, żeby tam włożyć rękę i żeby tą ręką trzymać tę kotarę, żeby ona wiedziała, że pani jest, że pani nie ucieknie. To jest bardzo głęboka trauma, to są bardzo głębokie rany. Co jeszcze, drodzy państwo, możemy zrobić, żeby przeciwdziałać? Dlatego, że profilaktyka jest najtańszym rozwiązaniem. A w tej chwili wiele dzieci w tych szpitalach przebywa na skutek decyzji nas dorosłych. Niestety tak. Bardzo wiele dzieci przebywa w szpitalach. Znaczy, w Łodzi nie przebywają w szpitalach, bo szpitale nie chcą trzymać tych dzieci u siebie. My je wszystkie przejmujemy i z większym lub mniejszym trudem udaje nam się umieszczać w rodzinach, ale nie wszędzie tak jest. I co możemy przeciwdziałać? Isa mówiła, że nie wystarczy kochająca osoba. Rzeczywiście, kochająca osoba powinna dużo wiedzieć, ale musi być ta kochająca osoba. Musimy wszyscy apelować, żeby się znalazły te osoby, które chcą przyjąć dzieci, bo to jest tylko początek góry lodowej, bo jest jeszcze druga część tej góry lodowej, mianowicie dzieci chore. Niestety mamy podczas ciąży, no piją różne rzeczy, zażywają różne rzeczy. Rekordzistka, która urodziła się w Łodzi, dziecko miało 3,6 promila alkoholu. Rodzą nam się narkomanki, które po prostu są na głodzie, kiedy się urodzą, no bo przestają dostawać narkotyki za pomocą krwiobiegu matki. I mamy grupę dzieci naprawdę chorych i najtrudniej jest znaleźć rodziny dla dużej grupy dzieci, o których wiadomo, że ono nie będzie. Że będzie na pewno z różnymi dysfunkcjami, z różnymi problemami. Nie będzie się można tym dzieckiem pochwalić przed znajomymi. To chyba wszystko zależy od percepcji, od sposobu podejścia, bo sercem patrzy się inaczej, ja oczyma inaczej. Ja chciałam powiedzieć, że piękno jest wokół patrzącego. Znalazłam rodzinę zastępczą dla bardzo chorego chłopczyka. Dla Bao. Tak? Też, ale jeszcze takiego patryczka i on w przekonaniu większości osób wcale nie był pięknym dzieckiem, do tego był chory, a jego aktualnie już mama adopcyjna, ale na początku zastępcza, zobaczyła go w naszych mediach społecznościowych i po prostu pokochała go od pierwszego wejrzenia i ona musiała go adoptować, bo ona się tak bardzo bała, że może znajdzie się jakaś inna rodzina, która będzie chciała to dziecko. I to jest naprawdę, to było kilka lat temu, to jest naprawdę historia, która cały czas się rozwija w taką naprawdę najpiękniejszą stronę. Ja też pamiętam przykład chłopca, Chińczyka małego, który przyjechał z rodzicami do Polski i został przez nich opuszczony, bardzo ciężko chorego. Urodził się w polskim szpitalu ze zdeformowaną buzią. I tego chłopca również wcieliła, że tak powiem, do swojej rodzina spod Warszawy. I to bardzo poruszające. Jeszcze tak taka wisienka na torcie, ten chłopiec ma na imię Bao, czyli szczęście, prawda? To jest mleczne imię, bo ja przeczytałam, co robią Chińczycy i okazało się, że Chińczycy wybierają tak zwane mleczne imię. Aha. I ono ma wpłynąć na cały los tego dziecka, więc ja znalazłam imię Bao i to znaczy skarb i po prostu, i on naprawdę jest skarbem w tej swojej rodzinie. Nie wiem, czy teraz już nie adopcyjny, ale początkowo też rodzinie zastępczej, która zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia. W jednej z naszych gazetek, one są dostępne na stronie Fundacji Gajusz, jest wywiad z tą rodziną. dla mnie niezwykle wzruszający, ponieważ to są osoby mające swoje zdrowe dzieci, bardzo dobrze funkcjonujące biznesmeni, i mama tych zdrowych dzieci miała przez cały czas sen, że w tej rodzinie brakuje jeszcze jednego dziecka. I jak zobaczyli ogłoszenie o BAO, to pomyśleli, że to jest dokładnie ten brakujący element ze snów. Mm. I on naprawdę jest takim ich wyśnionym syneczkiem, więc tutaj tych historii takich pozytywnych jest naprawdę bardzo dużo z jednej strony, ale biorąc pod uwagę ilość dzieci w pieczy zastępczej, szczególnie tych malutkich, no nadal o wiele za mało. Więc ja mam naprawdę ogromną nadzieję, że i ta audycja, i te nasze rozmowy spowodują, że i z ministerstwem, i z innymi osobami decyzyjnymi będą trwały rozmowy, żeby stworzyć taki system, który sprawi, że uda się ten świat potrzebujących dzieci naprawić, ale że będzie to zrobione w formie projektowej, odpowiedzialnie, że tam nie będzie eksperymentów na żywych dzieciach, tylko najpierw powstanie ten system, zostanie przetestowany, a przecież no, jest mnóstwo specjalistów u nas w Fundacji Gajusz, na pewno ministerstwo też ma swoich mądrych doradców. Myślę też, że ta współpraca Fundacji Gajusz z Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej w Łodzi też pokazuje, że właśnie z rozmów, z współpracy codziennej no, rodzą się takie cuda, że jednak kolejne dzieci znajdują rodziny, że te rodziny zostają przygotowane. Tylko trzeba te dobre sytuacje, te cuda po prostu po gajuszowemu zwielokrotnić. To jest nasza, no tak, systemowa odpowiedzialność, tak jak pani mówi, ale to jest też nasza obywatelska, sąsiedzka tak. Odpowiedzialność. I medialna. Medialna, tak, staramy się jak możemy, wychodząc naprzeciw właśnie tym najważniejszym tematom tego świata, bo przecież te dzieci to jest nasza przyszłość. Ale jest taki moment zaczarowany dla mnie zupełnie w Klubie Trójki, kiedy oddajemy głos słuchaczom i długo zastanawiałam się, jak sprecyzować pytanie w tym temacie, ale doszłam do wniosku, że jest to temat, który paradoksalnie i wbrew pozorom dotyczy wielu z nas. W przestrzeni publicznej takich dzieci jest naprawdę całkiem sporo. Być może zechce ktoś z Państwa zadzwonić, by podzielić się z nami swoim doświadczeniem jako osoba, która albo obserwuje taką rodzinę, albo jako osoba, która sama przyjęła do rodziny dziecko i dała mu wszystko. Życie mu dała na nowo. I właściwie w każdej sprawie, jeśli chodzi o ten temat, otwieramy nasz mikrofon, otwieramy telefony 22 i 7 trójek. Zapraszamy serdecznie. Tak, można założyć już słuchawki, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że ktoś zadzwoni. Ale zanim Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada pracę nad przygotowaniem zmian legislacyjnych w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej, sekretarz stanu w ministerstwie Aleksandra Gajewska przekonuje, że nastąpi to już na przełomie roku 2025-2026. Czy to jest realne, żeby takie zmiany weszły w życie? No, to takie zmiany są bardzo potrzebne. Czy to jest realne, to trzeba się pytać ministerstwa, no bo my nie mamy takiej wiedzy. Natomiast jest to rzeczywiście bardzo potrzebne. Panią prezes Fundacji Gajusz uczestniczyłyśmy w takich rozmowach wstępnych w ministerstwie na temat tego projektu. On jest na razie w takiej fazie wstępnej. Jakby co do zasady wszyscy się zgadzamy, że instytucjonalna piecza zastępcza nie jest dla takich małych dzieci. No teraz jest etap jeszcze taki wstępny, tak jak powiedziałam, ale no, zmierzamy do tego, aby wypracować tą formułę zmian w taki sposób, aby ona była bezpieczna dla dzieci. Nie znamy jeszcze projektu, więc nie wiem, jak te terminy będą się układać. Wydaje się, że ta data 25-26 nie jest realna. No biorąc pod uwagę wszystkie te wyzwania, przed którymi stoimy, które rozprostanie im pozwoli na zwiększenie liczby rodzin zastępczych. Natomiast no, żywię mi nadzieję, że to wszystko będzie szło w dobrą stronę. Będziemy uczestniczyć w konsultacjach społecznych, żeby no właśnie tak tą ustawę móc kształtować, aby ona była jak najlepsza dla dzieci, żeby to przejście i likwidacja interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych była jak najłagodniejsza i możliwa w ogóle do przeprowadzenia, żeby dzieci nie trafiały zamiast do interwencyjnych ośrodków, do placówek opiekuńczo-wychowawczych, tak? No bo to nie o to chodzi. Bo na ten moment jest takie ryzyko. Do mikrofonu proszę. Jasne. Na ten moment jest takie ryzyko, moim zdaniem bardzo duże, ale no rozmawiamy z ministerstwem i wierzymy, że się słyszymy. Mam nadzieję, że się słyszymy. Mam nadzieję, nawet powiem więcej, że teraz się słyszymy, dlatego że w życiu dziecka każdy dzień to jest epoka. Każda chwila to są długie godziny i my nie mamy czasu do stracenia. Jeżeli my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci, to naszym obowiązkiem jest działać jak najszybciej, nie zastanawiać się przez kolejne lata, jak to zrobić, bo to nie ma znaczenia. Tylko po prostu zrobić, żeby nie tracić naszych dzieci. Chciałam przewrotnie zapytać jeszcze o to, czy w domach dziecka pracują anioły? Nie, w domu dziecka nie pracują anioły, pracują ludzie, którzy dają z siebie bardzo dużo, czasami wszystko, ale niestety nie są w stanie zastąpić jednej rzeczy, mianowicie jednego opiekuna. Ci opiekunowie muszą się zmieniać, to nikt nie będzie całego życia spędzał w pracy. I rodzina, gdzie jest jeden opiekun bądź dwoje, ma w tym względzie wielką przewagę nad domem dziecka. Po prostu mimo starań i pracy personelu tego nadrobić się nie da. Pani, co jak wygląda praca człowieka, który za niewielkie pieniądze, bo wiemy o tym, że ci ludzie nie zarabiają tam dużo, robi to, co robi, przekraczając swoje granice i opiekując się, no właśnie, może pójdźmy, nie wiem, posiłkujmy się statystyką. Ile dzieci przypada na jedną osobę opiekującą się nimi? Tutaj, przepraszam, ja tylko powiem, że nie musimy się statystyką posługiwać, możemy się posługiwać aktem prawnym. Jest rozporządzenie, które reguluje pewne minimalne standardy, jeżeli chodzi o ilość osób, które opiekują się jednym dzieckiem przebywającym w ośrodku preadopcyjnym, jak również w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Ale może podaj, ja myślę, że to jest ważne. Dziecko? Mhm. Tak, to jest Macia, ważne. Powiedz to, bo to jest bardzo ważne. Tak, no w przypadku interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, jakim jest Tuliluli, tam dzieci przebywają, tak jak pani redaktor wspomniała, do pierwszego roku życia. I tutaj rozporządzenie wskazuje, że nie może być, na trójkę dzieci musi być co najmniej jeden opiekun. Natomiast w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych na jednego opiekuna przypada 14 dzieci. Oczywiście to jest maksymalnie, tak? Natomiast no, widzimy tą dysproporcję. Jeżeli jedna osoba ma się zajmować 14 dzieci, malutkich, tak? Bo w domach dziecka też są malutkie dzieci. Przy czym to też nie jest tak, że my mamy standard na 14 dzieci, 7 wychowawców wchodzi, tak, plus psycholog. I to jest tak, że jest tak zwany wychowawca prowadzący, czyli taki człowiek, który zajmuje się w szczególności jednym trójką dzieci, dwójką, trójką, to zależy, jak to wychodzi. Natomiast rzeczywiście funkcję opiekuńczą czasami, w szczególności w nocy, pełni jeden wychowawca na 14 dzieci. Pani Ciso, jak to wygląda w domu dziecka? Czy w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, który jakoś nie mogę o nim myśleć, że to jest dom dziecka? Bo to nie jest. No właśnie, jedna osoba, jeden opiekun ma pod opieką najwyżej troje dzieci. Często pomagają mu oczywiście jeszcze inni specjaliści. Natomiast do opieki nad jednym dzieckiem z kolei wybranych jest nie więcej niż troje opiekunów. No bo chodzi o to, żeby to dziecko mogło się przywiązać, pokochać, poznać kogoś dobrze. I ja jestem przekonana, że ale naprawdę profesjonalna, rodzinna piecza zastępcza, czyli dobrze przygotowana rodzina zastępcza, jest lepszym rozwiązaniem. Tylko na dzisiaj tego projektu jeszcze nie ma. On musi dopiero powstać, urodzić się. I naprawdę wierzę, że jeżeli wszyscy będą ze sobą współpracować, to my ciągle mówimy, że nasze Tulisie to są takie dzieci, które łączą ludzi, nawet polityków, że to jest wszystko ponad jakimikolwiek podziałami i myślę, że naprawdę warto to zrobić, a Fundacja Gajusz jest absolutnie gotowa, żeby podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, a nawet pracą swoich specjalistów. Tutaj już naprawdę nie ma ani czasu, ani miejsca na eksperymenty, pomyłki, zmiany. Trzeba to od razu zrobić najlepiej, jak to jest możliwe, a to, co ewentualnie wyjdzie w praniu, że trzeba poprawić, po prostu szybko, wspólnie rozmawiając, naprawić, bo za dzieci odpowiadają dorośli. Pani dzieli się swoim doświadczeniem, wypracowanymi standardami działania z dziećmi. To proszę powiedzieć w takim razie, co oznacza wdrażanie procedury rozpuszczania jak dziadowski bicz? Oj, to jest najważniejsza procedura u nas, ponieważ czasem, a nawet za często, przywożone są do nas dzieci, nieważne czy to do hospicjum, czy do tuli-luli. I na przykład personel medyczny, który przywozi to dziecko, mówi, że to dziecko jest takie grzeczne. Ono nie płacze. I my wtedy wiemy, że to jest dramat. Że to dziecko na początku płakało tak długo, aż zrozumiało, że nikt nigdy nie przyjdzie, nie zareaguje na ten płacz. I to jest taki projekt, w którym dziecko ma być tak długo głaskane, noszone, dotykane, ma tak długo być w centrum uwagi, aż uwierzy, że jeżeli zawoła, to ktoś do niego przyjdzie, że jest bezpieczne, że dotyk jest bezpieczny, bo często te małe dzieci, które do nas trafiają po jakimś dłuższym pobycie, na przykład w szpitalu, one boją się dotyku. To jest dla nich zagrożenie. Wstrząsnęła mną pewna opowieść, kiedy dziecko straumatyzowane, skatowane przez rodziców, trafiło do takiego miejsca, być może nawet do państwa, i można było je dotknąć na początku tylko i wyłącznie, bardzo subtelnie, tak przez sekundę można było dotknąć małego palca u nogi. I ten proces tego dobrego dotyku, który wędrował poprzez nogi, nie wiem, biodra, brzuszek, do twarzy, trwał wiele miesięcy. Najczęściej, na szczęście, to oswajanie nowo przybyłego dziecka trwa kilkanaście dni, nie dłużej, ponieważ to jednak jest tak dobre dla dziecka. Ta bliskość, ten dotyk, te ciepłe ręce, że najczęściej to nie trwa długo. Natomiast później jest takie sprawdzanie i mamy teraz taką dziewczynkę, która odkładana do łóżeczka, to naprawdę to jest taki dramat, taki krzyk. No, ona sobie umie wywalczyć, że właściwie prawie cały czas jest na rękach. A ja sobie myślę, że to jest wspaniałe. Ja bardzo lubię na to patrzeć, jak z dziecka, które się bało, było nieufne, nie lubiło dotyku, jak po prostu w tej chwili zauważyła, że ma na to wszystko wpływ, że ona tutaj jest sobą. Po prostu jest rozpuszczona jak dziadowski bicz, naprawdę. I to jest wspaniałe. A kim u was są księżniczki i kim u was są królewicze? To są mieszkańcy hospicjum stacjonarnego. Ja pamiętam, że jak otwieraliśmy to miejsce, to ta nazwa formalna brzmiała hospicjum stacjonarne dla osieroconych dzieci. Pomyślałam sobie, Boże, przecież to tak brzmi, że każda osoba, która to usłyszy, to tylko pomyśli o tym, że no jakiś w ogóle dramat, nawet lepiej tam nie przychodzić, ewentualnie można przez chwilę popłakać nad losem tych dzieci. I wtedy wymyśliłyśmy z koleżankami, że trzeba to nazwać pałacem, no a później to już konsekwentnie, no kto mieszka w pałacu, i zamienić życie dzieci, które jest krótkie, bo przecież to są bardzo ciężko chore dzieci, najczęściej bez opieki swoich najbliższych, że to ich życie warto zamienić w bajkę. I chciałam powiedzieć, i to nie będzie bajka, że dla tych dzieci, których stan zdrowia nieoczekiwanie dzięki tej opiece na bardzo wysokim poziomie się poprawił, to nawet dla dzieci z hospicjum udało nam się znaleźć rodziny zastępcze. Dlatego przez kogoś zostaliśmy nazwani i to było dla mnie naprawdę bardzo miłe, taka chyba największa nagroda za wykonaną pracę, że jesteśmy, Fundacja Gajusz jest fabryką cudów. I myślę sobie, że właśnie Fundacja Gajusz udowodniła, że dla każdego dziecka można znaleźć rodzinę zastępczą. No bo jeżeli są osoby, które się zdecydowały opiekować dziećmi, które były nieuleczalnie chore i część z tych dzieci już nie żyje, i mówią, że dzięki wsparciu fundacji oni uważają, że podjęli najlepszą decyzję, bo czują, że zrobili taką najważniejszą rzecz w swoim życiu. Ja, jeśli mogę, to tylko powiem, że rzeczywiście tutaj to, co się wyłania z słów pani prezes, to jest to, że to wsparcie, które uzyskują ci kandydaci na rodzinę zastępczą, jest bardzo ważne, jeżeli nie najważniejsze. I to właśnie pozwala na to, że tworzą się te cudowne historie, o których też mówiła pani redaktor. Czyli to jest to doświadczenie, którym Fundacja Gajusz chce się dzielić, o którym mówi. I to jest pewnie jedno z rozwiązań na to, żeby to rodzicielstwo zastępcze w Polsce zaczęło funkcjonować na taką dużą skalę, żeby w ogóle możliwa była deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Polsce. Proszę zobaczyć, jaki to jest wielowątkowy temat, bo teraz, gdybyśmy jeszcze tak z godzinkę mieli, to warto byłoby dotknąć się też problemu matek, które, no taki przykład podam, rodzi mama dziecko, wcześniaka w swoim domu i czeka kilka godzin ze zgłoszeniem tej informacji, mając nadzieję, że to dziecko odejdzie, że to dziecko po prostu umrze. I takich sytuacji pewnie jest wiele i pewnie takie sytuacje również nie są obce państwu. Gdzie zacząć działania, gdzie zacząć ten proces uzdrowienia, żeby nasze dzieci rodziły się chciane. Albo żeby w momencie, kiedy przyjdą na ten świat, nawet jeśli zostaną opuszczone z różnych względów, znalazły nową rodzinę, nową szansę. Chociażby do tego, żeby przerwać ten pokoleniowy krąg, żeby już nie powielać tych błędów albo tych traum, które niszczą całe pokolenia. Znaczy my jesteśmy, to się tak po angielsku mówi, end userem, czyli my po prostu dostajemy dzieci z postanowieniem, ze zrzeczeniem, różnie to jest. I staramy się tym dzieciom zapewnić to, co możemy. Pytanie, co możemy. Chodzi o to, żeby całe społeczeństwo pomagało w tym, żeby można było tym dzieciom zapewnić jak najlepsze życie. W Łodzi w zeszłym roku 417 nowych dzieci przyszło do pieczy. Każdemu trzeba zapewnić opiekę. Te 46 maluchów to tylko kawałek, 10%. A reszcie? I dlatego też cały czas mówimy o tym, że potrzebujemy takiego ruchu społecznego w celu zapewnienia przyszłości, bo ci ludzie, którzy teraz pomogą tym dzieciom, będą kiedyś na emeryturze korzystali z pieniędzy wypracowanych przez te dzieci. Pracujemy dla siebie, ale też pracujemy dla tego, co Lisa przed chwilą powiedziała, dla satysfakcji, zrobiliśmy coś, z czego możemy być dumni. Bardzo dziękuję panu, że powiedział pan o współpracy na zakończenie naszej audycji, dlatego że nie da się w pojedynkę. To trzeba wspólnie i to jest bardzo ważne hasło w ogóle, jeśli chodzi o ten temat i o te problemy współpracy. Ja mam nadzieję, że media będą bardziej współpracowały i mam nadzieję również, że i instytucjonalnie, i systemowo, ale także społecznie, po prostu z odruchu serca, też patrząc, tak jak pani Disa ładnie powiedziała, poprzez serca, a nie oczy, oczyma na te dzieci, które zasługują na wszystko. Każde dziecko zasługuje na wszystko. Bardzo państwu dziękuję. Przyjechali dzisiaj z daleka do nas prezeska Fundacji Gajusz Tisa Żawrocka-Kwiatkowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani mecenas Magdalena Niewiadomska. Dziękuję. Dziękuję. Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi Piotr Rydzewski. Dziękuję. Panie dyrektorze. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kamaserak, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, proszę państwa. Dzieci są najważniejsze. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello, this is Andrew Hagen. This is Ayana Lloyd-Banwell. Ja jestem Darko Cvietic. This is Azar Nafisi, speaking from Washington. Speaking from Stockholm. Speaking from Ramallah, on Western Bank, Palestine. Talking to Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Polish Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20. Zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.